La factoria dels 80 obre les seves portes. Avui, Standard Mix, a càrrec de Rafael Corbí. Benvinguts a la música de tota una generació. Yeah. escoltant la música a través de la sintonia de la Factoria dels 80. Totes les màximes creacions al món de la música ballable avui en temes dels que feien furor a la disco, temes extended, aquells remixos que arribaven a durar uns quants minuts més i que ens omplien de goig quan els sentíem per moure'ns. La banda Spandau Ballet ha obert avui el nostre espai des de Islington, a Londres, on van començar la seva trajectòria l'any 1979 amb la seva barreja de funk, jazz, soul i pop sintètic, de sintetitzadors, lògicament. Part d'aquell tema anomenat Now Romantics, que apareixien als anys 80. Amb ells els hem recordat a través del seu Gold, i el següent protagonista que ens arriba també ho feia des d'Anglaterra, en aquest cas des de Southampton, Hampshire, on va néixer l'any 1955. Howard Jones, també un excel·lent intèrpret de pop rock, també de new wave, i també d'aquest synth-pop, d'aquest pop de sintetitzadors que ens portava temes com el New Song. Soc Rafael Corbí, i això és The 80s Factory, la factoria dels 80. Benvinguts, benvingudes. aquest Neil Song, remenem i continuem amb els anglesos, que també del que tenen, però de bona música no se n'han enlliurat mai. Com per exemple aquesta formació que ara mateix ens arriba a la factoria dels 80s, dels 80. Una banda de New Wave, un grup musical fundat el 1980, dins la nostra dècada meravellosa de la música. Va romandre present fins al 90 i després van tornar a enregistrar a partir dels anys 97, crec recordar. Wang Chung, aquest nom que significa campana groga en xinès i que ens porta una excel·lent música. Com ho podem recordar amb els seus grans èxits, el Dance Hall Days o l'Everybody Have Fun Tonight o fins i tot el Let's Go, tots tres dins la dècada dels 80. Precisament, escoltem el Dance Hall Days remix a càrrec de Wang Chung. The master FF, so this is the sound to keep you rocking with the best. CC on the mic in the middle of the dance hall. Wang Chung gonna give it their all. See, I just got into town about an hour ago, and now I'm looking for a place to let my body go. I stay on top of the beat, I keep the ears in phase. You gotta get off your seat in these dance hall days. We'll be right back. your body get off and get off on the sound of 89. Do the stuff and mix a go-go beat with a hip-hop feel. Synchronize your feet, go on, do it for real. A club kids rocking Mars, your tomorrow starts. And get down to the sound that'll shock your grandma. People having fun, what we want to promote, a dance is still a release. So like 40 years ago, you take your baby's hand for a trip to Wonderland with a dip and a slide. Then you're on that stand, don't slip, just glide. It'll make you feel alive, you're on top of the world with a gleam in your eye. Plenty of time to be serious, let's get delirious. I want to get back into the dance hall days to get up. So everybody stretch your funky stuff. Ferrés, després d'aquesta cançó de Wang Chung, un dels seus grans èxits Dance Hall Days, que acabem d'escoltar. I ho farem amb una banda que més aviat era una banda de pop, no de música ballable, però que també va tenir un èxit important a les llistes del Regne Unit, a llistes de senzills, a finals dels 80 i a principis dels 90. La banda ens arribava des de Londres, a Anglaterra, fundada per en Ben Volpelier, en Julian Godfrey, en Nick Thorpe i en Miggy Drummond. Ells eren els Curiosity, Killed the Cat, la curiositat va matar el gat. Ells ens portaven una barreja de música soul, de jazz, anomenat soulful o jazzy, i també de música funky pop, i que van tenir bons temes, com per exemple aquest que avui recuperem, també amb el format d'Extended Mix, amb aquest mix de 12 polzades del seu tema Ordinary Day. Eren els Curiosity, Killed the Cat. Just another ordinary day. Carey Show i aquest I Won't Let the Sun Go Down On Me, que també ens ha acompanyat mitjançant la factoria dels 80, Nick Carey Show, un altre dels personatges capdals de la música dels anys 80. Ell va començar el 1976 de la provinent d'Anglaterra, cantant, compositor, intèrpret de synth pop, de pop rock i de new wave, i que ens venia des de Ipswich a Suffolk, Anglaterra, actualment, doncs, portant bona música. Va néixer l'1 de març del 1958 com a Nicholas David Kershaw. També des d'Anglaterra, els nostres següents protagonistes, amb ells estem dedicant el programa d'avui des de Stockport. Més aviat el seu gènere musical predilecte era el rock o el pop-rock. Van crear-se el 1977 i van estar en actiu fins al 88. Kevin Godley i Lowell Cramm, s'anomenaven Godley Cramm, un duo que ens portava bones cançons. Recordem el seu primer single, va ser el 1979, el Englishman in New York. Després van actuar en diversos vídeos per Ultravox, The Police, Duran Duran, Frankie Goes to Hollywood o One Chunk, els que hem escoltat. D'ells recordarem el seu gran èxit, la cançó anomenada Cry. Satisfactor. We'll be right back. anem gaudint de la música, anem gaudint dels diferents ritmes, això sí, totes unes coses en comú, que hem triat diferents maxi-singles que es van publicar en la seva època i que ens els han portat tots ells intèrprets anglesos. Avui estem bàsicament recordant aquest tipus de música, com per exemple els Duran Duran, que ens portaven aquesta fantàstica creació que es deia Girls on Film, versió nocturna, Night Version, un altre dels grups capdals de la música dels 80, varen crear-se a Birmingham, Anglaterra, com a banda de rock l'any 1978. Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor i Roger Taylor són actualment els que porten aquesta formació, tot i que gent com Andy Taylor, Sterling Campbell, Warren Cucurulo, Stephen Duffy han passat també per la formació, algun d'ells sent els fundadors d'aquesta banda. Els Duran Duran ens portaven aquesta cançó i una altra de les bones formacions que des de el Regne Unit ens arribaven era una banda anglesa de New Wave, que es varen fundar Sheffield i que varen entrar-se dins el món del New Wave, del synth-pop, del pop-rock i també del dance-rock, on s'anomenava en aquella època, que van fundar-se l'any 1980. Martin Fry, al capdavant ara mateix, però en Mark White i Stephen Singleton i molta altra gent, com Alan Spener, Andy Newman, Fiona Russell Powell, David Iarratu, en Glenn Gregory, en Keith Lowness, que han passat per la formació i han deixat la seva petjada increïble dins els ABC, dels quals recordem el seu verí Poison Arrow, una fletxa enverinada, amb una versió que va sortir als Estats Units, el Us Jazz Mix. Refrain, so lower yours. that you loved me, but it seems you don't care. I care enough to know I can never love you. Primera part del nostre espai de la factoria dels 80 i ho fem amb la música dels ABC, aquest I Poison Arrow que estem escoltant. I per finalitzar, què tal si continuem a Anglaterra amb una altra de les bandes de synth-pop que ens arribaven des d'aquell país i que va obtenir força èxits a mitjans dels anys 80. Ens arribaven des de Harrow a Middlesex, i també eren una banda de ballable però alternativa. Del 79 al 87 i a partir del 2006 varen retornar els Black Mange. Ens escoltem amb la cançó Living on the Ceiling. Fins ara mateix, això és la Factoria dels 80.